nogą albo lewą łapą z łóżka po przeprowadzeniu tej audycji. strefa@polskieradio.pl. No oczywiście można pisać, ale przypomnę, że trzeba też poczekać tydzień, no bo dzisiaj pisane za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. Co zrobić? Na szczęście słuchacze, szczególnie stali, nie zawodzą i coś tam zawsze tydzień wcześniej przyślą. Na przykład Basia, wielka lingwistka, prawie że równie wielka jak dr Wilczur, potwierdza koncepcję prowadzącego, że Hiszpanie nie powiedzą słowa strefa. A jeżeli ktoś, twierdząc, że jest Hiszpanem, powie strefa, to wiadomo, że nie Hiszpan. To a propos dywagacji w zeszłym tygodniu, kiedy stwierdziliśmy, że no, Hiszpanie mają problem ze zbitkami spółgłoskowymi. No niestety, jako lingwista stosowany, nie mogę się powstrzymać przed różnymi zagadnieniami językowymi. No dobrze, tak myślę sobie, że strefa rock'n'rolla Wolna od Angola weszła jakoś tak szczęśliwie w drugą godzinę. To już jakaś minutka, dwie, po trzeciej powinny być. No a co tam słuchacze? Pewnie zalegają, więc my pomagamy. Nie spać! Nie spać! No to teraz będzie jeden utwór, za to długi. Ten zespół pochodzi właśnie z Hiszpanii, ale nie będzie śpiewał po hiszpańsku. Ot zagadka. Nazywają się Zea Mais. Co prawda jeden utwór, ale porządny, długi. Zea Maiz. Nie wiem, czy tak powinno się wymawiać nazwę tego hiszpańskiego zespołu. Tutaj niektórzy zdumieni, zadziwieni, że to był zespół z Hiszpanii, ale jakoś tak nie po hiszpańsku chyba śpiewali. I to się zgadza. Przecież nie tylko po hiszpańsku, czyli po kastylijsku mówi się w Hiszpanii, ale też wieloma innymi językami i to na równych prawach. Akurat w tym regionie, tak bym to nazwał, kraju Basków, no raczej mówi się po baskijsku, czyli w języku, który zwie się również euskara albo euskera. Niestety jako lingwista stosowany nie mogę się powstrzymać, żeby nie nieść kagańca oświaty lingwistycznej. No, niektórzy słuchacze, wiem, że ciężko to przyjmują, ale no, muszą się przyzwyczaić. Więc to był zespół z Hiszpanii, nie po hiszpańsku, tylko po baskijsku. Zea Maiz będzie wypisany. Nie wiem, jak dawno temu podawałem adres strony z naszą skromną, drobną, niepozorną wstawką z utworami, ale może teraz nie podam adresu, bo na adres strony trzeba sobie zasłużyć. No, wspomniałem też, że oczywiście można pisać, ale nie namawiam aż tak bardzo, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu, po ostatniej audycji, napisał nasz kronikarz i to jest kolejny dowód na to, jak słuchacze no, nie potrafią zrozumieć doktora Wilczura. No, mówiliśmy o seksie troszkę. Rozmawialiśmy, ale to już można, bo to tak myślę jakieś 13 minut po trzeciej, a właściwie o najseksowniejszych językach. I już tutaj nasz kronikarz podsyła mi listę. Siwy donosi. Odniosę się do najseksowniejszych języków, aby zakończyć temat. Kiedyś przeprowadzono takie badanie na próbie 1000 osób na 10 najseksowniejszych języków. Wynik badania był taki, no tutaj cała lista, to może ja tylko trzy pierwsze miejsca przeczytam. Włoski, najbardziej seksowny, 25%, francuski, 23%, irlandzki, 19%. No, oczywiście jako lingwista stosowany nie to miałem na myśli. Tym bardziej, że jako lingwista twierdzę, że najseksowniejszym językiem na świecie jest estoński, co zaraz udowodnię. Po prostu jednym z przyimków w języku estońskim jest właśnie seks. Seks może oznaczać na, do, to zależy od wyrażenia. Na przykład terwi seks to na zdrowie. A teraz utwór, który ten zespół umieścił na koniec swojej płyty i nazwał go Le Petit Sexe, czyli właśnie na koniec. I teraz wreszcie wszyscy uwierzą doktorowi Wilczurowi, że estoński jest najseksowniejszym językiem świata. Zespół zwie się Wedel Leib. Mam nadzieję, że już teraz wszyscy uwierzyli, że najseksowniejszym językiem świata jest estoński, a inne podsumowania i inne badania opinii publicznej się po prostu nie liczą, bo dr Wittur jako lingwista stosowany zawsze ma rację w kwestiach językowych. Zespół zwie się Wedel Leib, co po estońsku oznacza płynny chleb. No, albo coś takiego. W końcu artysta ma prawo, żeby się nazwać jakoś dziwacznie. No i nawet największy lingwista stosowany tego nie zrozumie. Wypisany będzie, jak i inni wykonawcy, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3, wolna strefa, jakoś tak po drugim albo trzecim śniadaniu, jak to dr Wilczur wygrzebie się ze swojego barłogu. Coś, co z seksem niektórym się w ogóle nie kojarzy i słusznie. Teraz na tapecie z naszej skrzynki pocztowej rzecz będzie o miłości. Donosi Basia. Kocham pana. Wiem, to nudne. Nie powinno się tak często mówić takich rzeczy. Ale nic nie poradzę, że mnie rozpiera i muszę. Bo wie pan, taka platoniczna miłość to wcale nie jest mdła, nijaka i o małej sile, wręcz przeciwnie. Nie zrażam się jakimiś dennymi zestawami muzycznymi i złośliwościami pańskimi. Ani tym, że jest pan okropnym starym dziadem. Dziadem? Ja dziadem? Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No i tak się zastanawiam, czy my aby wypełniamy leitmotiv dzisiejszej audycji i czy w ogóle jest to audycja muzyczna. Zdaje się, że oprócz tego, że gramy zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę, to obchodzimy dzień metalowca. No jakoś tak przypada właśnie dzisiaj. No to cóż, nie ma rady. Metalowcy, metalowcy. O, to tutaj też zabłysnę jako lingwista stosowany, ale chyba należałoby może jakąś muzykę na początek puścić, a dopiero później tłumaczyć. Ale to będzie zagmatwane, to będzie zagmatwane. Zespół pochodzi z Wysp Owczych. Wyobraźcie sobie, że mają tam własny język. I nie jest to bynajmniej beczenie owiec. Język zwie się oficjalnie farerski. mój Hans, han sitter på Köpenhamn. Han later till lönnebrev skrive, sender han den till Norrejylland. Erik Ottesen lover at give. Der kommer aldrig så rik en dronning til Danmark. No już niektórzy zapisują ten moment kredą w kominie. Po raz pierwszy w swoim życiu usłyszeli nie tylko język farerski. Tak, istnieje taki, ale usłyszeli rock'n'rolla w języku farerskim. Więcej, metal po farersku. Jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, no muszę oddać dług owemu społeczeństwu i nieść kaganiec oświaty językowej, więc wyjaśniam, język farerski to jest oficjalny pierwszy język na Wyspach Owczych. Tak, tak, jest takie terytorium. No, może nieodrębny kraj, ale zawsze mają tam przynajmniej autonomię, własny język. Zresztą liczba owiec na Wyspach Owczych dwukrotnie prawie, że przewyższa liczbę ludzi. No, dla niektórych może być to wskazanie, aby osiedlić się na wyspach. Zresztą, wyobraźcie sobie, 70 tysięcy owiec i tylko 100 Polaków na Wyspach Owczych. No, dla niektórych rzecz nie do przeżycia. Nie wiem, czy w ferworze omawiania Wysp Owczych przedstawiłem zespół. Pewnie nie, ależ fopa. Tyr. Całkiem łatwa nazwa, jak na zespół w języku farerskim się nazywający. Tyr oczywiście będzie zapisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie sprawdzić, co to za zespół z tych Wysp Owczych po raz pierwszy w życiu usłyszanym języku farerskim. Tak właśnie, strefa rock'n'rolla wolna od Angola obchodzi dzień metalowca. Każdy to sobie może sprawdzić, że przypada 29 marca. strefa@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście do audycji, ale no to już troszkę końcówka. Poza tym, no nie oszukujmy się, jaki mamy w tej chwili czas. Więc dziś napisane, za tydzień odczytane dopiero. Dzień metalowca już obeszliśmy, to teraz może czas na mały płodozmian i wypełnienie naszego dzisiejszego leitmotivu, czyli gitary i klawisze usłyszę. No, gitary już słyszeliśmy właśnie po faresku, no to pora na klawisze. Klawisze będą ukraińskie. Głos też będzie ukraiński. Właściwie wszystko tutaj będzie ukraińskie, łącznie z nazwą Skriabin. Десь там, де мільйони машин, там, де повітря, бензин, нема людей, нема людей, залізно-резиновий день, залізно-резинова ніч, планета машин, планета машин. Над ними нема, і не росте під ними трава, голий асфальт, голий асфальт, машини, мільйони машин, висить над планетою дим, фіолетовий дим, фіолетовий дим, залізний шум, дорожний. Час, десь невидимий, десь не на газ, гарячий бетон, гарячий бетон, і їздять всі як один, сотні тисяч мільйонів годин, нема смаку, стоп, нема смаку, стоп. Yeah. Niedobrze, niedobrze dało się coś zrozumieć, a przecież Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to powinna być audycja, której nikt nie może pojąć. A tu co? No mniej więcej dało się jakoś wykoncypować, o czym śpiewali. Teraz Twi portret, a wcześniej My jak maszyny. To właściwie po polsku. Ech, doktorze Wilczurze, wszystko staje się zbyt jasne, zbyt klarowne, zbyt zrozumiałe. No to chyba pora kończyć tę audycję, a przynajmniej pora zmierzać do końca. No nie wiem, to może jeszcze jakieś tylko 17 minut i już ciszej nad tą porażką. Czy w ferworze prowadzenia i dialogowania ze słuchaczami nie zapomniałem przypadkiem przedstawić tego zespołu? No ostatnio chyba nie. Skriabin. Tak się nazywają, pochodzą, jak było słychać, z Ukrainy. No i mam nadzieję, że byli bardzo miłym płodozmianem i odbiciem od obchodów Dnia metalowca. No, niestety słuchacze, podejrzewam, mają inne zdanie, bo jak wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej szufladzie, trzeci w trzeciej, no a tylko Wilczur rozpiera się w całej komodzie. strefa@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, ale dopiero za tydzień to wszystko będzie przeczytane. No ale zawsze lepsze to niż nic. Zespół Skriabin, jak sądzę, wypełnił drugi człon naszego dzisiejszego leitmotivu. Gitary i klawisze usłyszę. No to czas coś, co wypełni pierwszy człon. I tutaj moja kolejna uwaga lingwistyczna będzie po hiszpańsku. Ale oczywiście nie będzie z Hiszpanii, bo zespół z Hiszpanii już był, ale w zupełnie innym języku śpiewał. Dla ułatwienia dodam, że po baskijsku. Wiem, że trudno nadążyć za tym, co się dzieje w strefie. Taka audycja, no, taka audycja. To teraz w takim razie będzie po hiszpańsku, ale z Urugwaju. Motosierra. Oh! Con su miedo de... Hiszpańsku, ale z Urugwaju. A ciekawostką jest to, że wcale ta płyta nie wydana w Urugwaju. Tak sobie oglądam, a tu napisane Made in Poland. Naprawdę, tak jest napisane. Podejrzewam, że i tak nie do dostania, tylko do wysłuchania w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Stare czasy. Ale w tym zachwycie chyba znowu nie podałem nazwy wykonawcy, ale czy kogoś to w ogóle interesuje. Motosierra z Urugwaju. Oczywiście wszystko będzie do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy po audycji na naszej liście utworów polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Jeśli ktoś by chciał złowić sobie jakąś muzyczną rybę w sieci, to nawet podajemy nazwy, tytuły utworów zapisane odpowiednimi alfabetami. Oczywiście wszystko po to, żeby było łatwiej. No i tak patrzę na zegar. Jakieś skromne 8, a już prawie że 7 minut do zakończenia audycji, więc co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. I tu jako magister lingwistyki stosowanej powinienem był się przygotować do audycji i zaczerpnąć wiedzy, jak powiedzieć, wesołych świąt wielkanocnych w języku mandaryńskim. Nie przygotowałem się. Mandaryński to tak naprawdę chiński, czyli nic ciekawego, ale zaraz, oni tam pewnie w ogóle nie mają świąt wielkanocnych. No to doktor Wilczur jest usprawiedliwiony. To w takim razie wesołych świąt powie po polsku i do usłyszenia za tydzień, mniej więcej o tej samej porze. Już prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.